10 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert niet de weg op te gaan vanwege spekgladde wegen door ijzel. In Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn daardoor al zeker tientallen ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. De hulpdiensten hebben de handen vol aan meldingen die te maken hebben met de gladheid. Ze vragen om alleen te bellen bij noodgevallen of ongelukken. Het KNMI verwacht dat de gladheid in Zeeland nog tot ongeveer 11 uur een probleem vormt. En in Groningen langer tot ongeveer 4 uur vannacht. Twitter-gebruikers mogen niet langer een link plaatsen naar hun profielen op andere social media platforms, zoals Facebook, Instagram en Mastodon. Dat laatste platform wordt door sommige gebruikers als alternatief voor Twitter gezien sinds de overname van Elon Musk. Het nieuwe beleid leidt ertoe dat Twitter-gebruikers die overstappen niet kunnen laten weten waar ze dan wel te volgen zijn. Wie de regel namelijk overtreedt, kan tijdelijk of permanent geschorst worden van Twitter. Het afgelopen weekend zijn in Zoetermeer 3 agenten mishandeld door jongeren. De incidenten waren in het uitgaansleven, vrijdag en zaterdagnacht. In 2 gevallen waren het omstanders die zich bemoeiden met ingrijpen van de politie. Een vrouw van 20 en 2 mannen van 24 en 25 jaar zijn aangehouden. Sterspeler Lionel Messi heeft namens Argentinië de wereldbeker op het WK voetbal in ontvangst genomen. In Qatar versloeg Argentinië vanmiddag regerend wereldkampioen Frankrijk met strafschoppen. Na verlenging bleef de stand namelijk gelijk op 3-3, waardoor de finale uitkwam op penalties. Frankrijk miste 2 keer, met als gevolg dat Argentinië er met de titel vandoor ging. Het weer, overal in het land regen. Door ijzel kan het dus verraderlijk glad zijn. Komende nacht loopt de temperatuur op en dan verdwijnt de gladheid. Morgen dan meer regen en veel wind. En het is een stuk zachter met 7 tot 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. IJssel heeft al op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Ik begin op de A4, Amsterdam, richting Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Burgerveen staat 7 kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht, maar het verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. Maar toch leidt dat tot 28 minuten tijdverlies. De A20, Hoek van Holland, richting Gouda, tussen Maasdijk-Oost en Maasluis, die is ook dicht door een ongeluk. De A17, Dordrecht, richting Roosendaal, tussen knooppunt Klaverpolder en industrieterrein Moerdijk, is ook afgesloten door een ongeluk. En als laatste de A27, Gorkum, richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert naar de A28 richting Utrecht Centrum is ook de verbindingsweg dicht door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Ster. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. OneCasino.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. NPO Radio 1. Langs de lijn. Met Gert van 't Hof. Goedenavond. Argentinië is de nieuwe wereldkampioen na strafschoppen. Gonzalo Montiel, aanloop en kampioen van de wereld. Het is Messi met Argentinië. Buenos Aires staat op zijn kop. Argentinië staat op zijn kop. En Doha ook een klein beetje. Een krankzinnige WK-finale eindigde in een 3-3 gelijkspel. Argentinië bleek uiteindelijk beter na het nemen van strafschoppen. In dit uur komen we natuurlijk terug op die finale en bespreken we meer hoogte- en dieptepunten dit WK. Dat doen we met de trouwanalist Gert-Jan Verbeek, die vandaag nog op het ijs heeft gestaan, zoals het hoort. En dat blijft toch een bijzondere constatering, zo met zo'n WK in de winter. We horen verder ook hoe de teleurstelling door de straten van Parijs stroomt en hoe groot de vreugde is in de straten van Buenos Aires. We gaan daar de komende 3 maanden een feest vieren. Er is ook nog een live sport, wereldbeker schaatsen in Calgary, de 1000 meters bij de mannen en de vrouwen. Ik zag net 2 Nederlandse vrouwen finishen, Sebastian Timmerman. En een van hen is Jutta Leerdam en die kan vandaag de 4e opeenvolgende wereldbekerwedstrijd winnen over 1000 meter. En dat heeft nog nooit een Nederlandse gedaan. En ik denk dat Leerdam dat wel gaat doen. Want ze rijdt 1:12:53, is daarmee sneller dan vorige week. Toen ze ook al won in Calgary, daar rijdt we 2 weken op een rij. Is daarmee met afstand de beste tot nu toe. Er komen nog wel 4 vrouwen, onder wie Mio Takagi. Maar ik denk dat 1:12:53 wel eens de winnende tijd kan zijn voor Jutta Leerdam. Zij gaat dus aan de leiding voor Idova en Blondet met nog 2 ritten te gaan. Er is dus schaatsen in Calgary en een terugblik op dat WK in Qatar in Langs de Lijn vanavond. Gert-Jan, fijn dat je er bent. Ik ben hier naartoe komen glibberen. Bij jou, jij komt uit het oosten, ik uit het westen. Viel het mee, hè, geloof ik? Ja, ik heb geen enkele last. Nee. Het was prima gestrooid en het regende. En het was volgens mij boven nul, dus het was veilig. Nou, dat belooft veel goeds voor de terugreis. Over een uurtje, want nu gaan we met name terugblikken op die legendarische WK-finale. Ik zeg en gebruik het woord legendarisch. Is dat te veel gezegd of deel je die mening? Nee, ik denk dat het inderdaad tot de lengte van dagen herinnerd zal worden als de WK van Messi. Hè? Die in zijn laatste WK toch de wereldtitel binnensleept. En in die zin op gelijke hoogte komt met een andere grootheid uit Argentinië, Maradona. Ja, en dat het nog een finale werd, draagt daar dan wel aan bij, toch? Want ja, het is 2-0 voor Argentinië bij rust. Uiteindelijk gebeurt hetzelfde als in de wedstrijd tegen Nederland. Dat Frankrijk terugkeert. Dankzij Mbappé. En is dat extra reden waardoor je deze finale altijd zult herinneren? Nou ja, eigenlijk is de wedstrijd in de laatste 10 minuten van de reguliere speeltijd en in de verlenging leuk geweest. En daarvoor was het een oppermachtige Argentinië die aan alle critici de mond deed snoeren vanwege het feit dat ze geholpen zouden zijn, dat er een complot was. Hè. Ze waren gewoon de betere ploeg. En nou. Ja, die 2-1 viel eigenlijk uit het niets. Hè. Ook een penalty, dat is dan wel jammer. Het was wel een terechte penalty trouwens. Ja, ja en dan binnen een minuut lag hij er alweer in. Dat was een fantastische goal. En toen stond het ook wel even op instorten. Maar ja, zoals ze vaker hebben ze ook op mentale kracht bewezen dat ze heel sterk zijn, die Argentijnen. En hebben ook in de verlenging weer het spel naar zich toe getrokken, wat ze tegen Nederland ook al deden. En kwamen ook weer terecht op voorsprong. Ja, dan is het wel weer lullig dat je Frankrijk zo vlak voor tijd weer voorbij ziet komen. En dan is het de panels en dan wordt het toch wel weer een loterij. Hoewel ook daarin blijkt dat de Argentijnen gewoon ongelooflijk mentaal sterk zijn. Als je op die manier de panels neemt en Ja, met die keeper. Ja. Hij is een beetje gestoord, maar ja, volgens mij is iedere keeper een keer wat aan. En deze ook, maar deze kan wel heel goed penalty stoppen. Nou, daar gaan we het zo nog wat uitgebreider over hebben. Want het was een spektakel met daarin 6 goal, hoogstandjes, dieptepunt. Een titanenstrijd tussen 2 absolute grootmachten in het mondiale voetbal. En dat hebben we dan nu samengevat in 2 minuten en 38 seconden. Dat is knap. Angel Di Maria, 16 meter gebied in, scheidsrechter, penalty. Penalty! Aanloop, Lionel Messi, even twijfel en de goal. Goal! Ligt open. Di Maria, het is 2-0. Prachtig gedaan, wat een aanval. Tiki-taka. Kijk, contra-attack! Goal! Van nuestro! L'Argentina 2, Francia 0. De Fransen krijgen een penalty. En dan wordt het interessant. 79e minuut, bal gaat op de stip. Mbappé. En hij doet het. Het staat 2-1. Mbappé kopt, krijgt hem terug. Mbappé, top! En in 2 minuten tijd is het gewoon gelijk. Zo zeg. Glipt hier de wereldbeker uit de handen van Messi en de zijnen. Is Lautaro Martinez en Lloris Messi, die zit erin denk ik. Doellijntechnologie, doelpunt. 109e minuut. Goal! Mbappé, dat is Hens. Dat is Hens, dat is een penalty. Dat is een penalty. Het is een penalty voor Frankrijk. Ja, natuurlijk, het is Hens. Mbappé, het is 3-3. C'est jamais fini avec Kylian Mbappé. Nog maar eens een wending. Het is toch niet te geloven. En we gaan strafschoppen nemen voor de wereldtitel. Kom maar met aanloop en Martinez. Natuurlijk, Emiliano Martinez, penalty killer van beroep. Tchouameni en naast. Frankrijk. Gonzalo Montiel. Aanloop en kampioen van de wereld. Messi heeft zijn missie volbracht. Buenos Aires staat op zijn kop. Argentinië staat op zijn kop. Argentina kampioen del mundo. Argentina kampioen. Argentina kampioen del mundo. Argentina kampioen del mundo. Na 1978, na 1986, na Diego Armando Maradona. Is het nu Lionel Messi met Argentinië. Ja, Niels de Jager is de man die dus de wedstrijd in 2 minuten 38 heeft weten te vangen. Heb jij iets begrepen, Gert-Jan, van het Franse spel in de eerste 80 minuten? Ja, het leek wel of ze onder de spanning, onder de druk van het wederom kans, maar hè, de titel binnenhalen, of ze daaronder bezweken. Niemand gaf thuis, ook Mbappé niet. Het was echt een heel slordig Frankrijk, wat totaal niet in de wedstrijd zat, wat ook noopte om maatregelen. En daar schuwde Deschamps niet. Hè. Die ging al voor rust, vlak voor rust eigenlijk, al 2 wissels doorvoeren. Was heel ontevreden. Bracht nog meer snelheid erin. Ja, het was eigenlijk ook net Nederland. Hè. Er was geen speler die zijn niveau haalde. En ja, dan speel je een kansloze wedstrijd. Ja, maar zolang het 2-0 is, is er die kans. En dan weet je ook dat de vlam in de pan kan slaan. Zeker als Mbappé een van de spitsen is aan Franse zijde. Want hij doet het dan. Dacht jij van, nou klapt het echt nog in elkaar voor Argentinië? Nou, nog niet bij de 2-1. Maar ja, bij 2-2. En dan zag je ook wel, ze hadden wel even tijd nodig om daarvan te herstellen. De teleurstelling was groot. En ze hadden ook ontzettend, want daar was Argentinië absoluut herenmeester. Was in de wijze waarop ze tot het uiterste gingen. Met passie en met strijd en agressie en... En de energie steken, alle duels wonnen. Dat had heel veel kracht gevergd. En dan zag je wel dat ze wat kracht tekort kwamen. Ja, en er was weinig gewisseld ook door de Argentijnse coach. Ja. Waar de Franse coach het eigenlijk al had staan. Ja, nou ja, maar er was ook geen enkele aanleiding voor. Tot de 80e minuut. Het liep goed, ze hadden de controle, ze hadden veel balbezit. Ja, waar ik niet zo van hou, dat ze op een gegeven moment zelfs bij de cornervlag op een gegeven moment al tijd gingen rekken. De ballen de ploeper probeerden te houden. Ik denk, ja, maar dat soort dingen moet je eigenlijk niet bezig zijn. Je moet gewoon blijven voetballen, want de wedstrijd duurt minimaal 90 en vaak in deze WK nog wel 8 minuten langer. En dan valt ook vlak daarna valt die goal. Ja. Voor de Argentijnse fans in Qatar is met de behaalde wereldtitel een droom uitgekomen. Dat hoorde Lucky-verslaggever Eline de Zeeuw, die was erbij. What does this mean to you? Well, everything. Because my family is in Argentina. I came alone. So it's my dream. Literally, it's my dream. Are you here with friends to celebrate this? No, I'm literally alone. It's my dream. It's my dream. Argentina, vamos. Deze fan, emotioneel van vreugde, die vertelt dat hij alleen naar Doha is gekomen om bij deze wedstrijd te zijn. Geen familie, geen vrienden, die zitten allemaal thuis in Buenos Aires. Maar hij moest bij deze wedstrijd zijn waar geschiedenis wordt geschreven. My best moment in my life. I dream with this moment all my life. Argentina people has a lot of problems. Economics, politics, finance. Insecurity. So, football is the only happiness. O sea, you know? Hij kan niet beschrijven hoeveel dit betekent voor Argentinië. Hij zegt het gaat al jaren slecht economisch. Er zijn veel arme mensen in het land. En voetbal geeft ze weer hoop, verenigt ze. So it's very important to us. And we are so happy. So happy. I'm very, very, very happy. I'm so happy, voila. It's everything. It's a dream to see Messi rise the World Cup. It's something that he deserves. And it's justice. It's justice for the whole world. En deze fan die de tranen nog in zijn ogen heeft staan, die vertelt dat dit alles betekent. Voor Argentinië, maar natuurlijk vooral voor Messi. Yes. I think he's the best player of the world. We are in Argentina. Have the pleasure to see Messi in every match. We are esperando. We are waiting to the moment for years for Leo Messi, for our people, and this. Thank you very much. Messi is nu de succesvolste voetballer ooit. Hij heeft alle titels veroverd, evenveel als Maradona. Of hij daar nu mee op gelijke hoogte staat voor de Argentijnen? I love both. He is like Diego. Yes. He is now in the same. I don't know how to say, but it's amazing. The both. Ja, de aanbidding van deze man, van Lionel Messi, was al onwaarschijnlijk. En dat is natuurlijk alleen maar toegenomen. Op social media zien we filmpjes voorbij komen van de sfeer in Argentinië. Onze correspondent Peter Schouten die is in Buenos Aires en kan het ons vertellen. Want hij ziet het met eigen ogen. Peter, goedenavond. Hoe is de sfeer daar bij jou? Hij is even weggevallen. Zo is de sfeer. De sfeer is tumultueus. En dat betekent ook wel eens iets voor telefoonverbindingen. Dan gaan we maar direct daar waar de rouw zal overheersen, naar Parijs, waar correspondent Frank Renaud staat voor ons. Hoe is het daar bij jou, Frank? Een stuk rustiger, neem ik zo aan. Nou, zo stil als het net in Buenos Aires klonk, zo stil is het hier echt in Parijs, zou je kunnen zeggen. Mijn god, wat een rouwstemming inderdaad. Ja, het was echt. Het is een hele vreemde wedstrijd geweest. Ik stond op de Champs-Élysées de hele avond om de wedstrijd te volgen. En 80 minuten lang hoorde je eigenlijk op straat en in cafés alleen maar gezucht, gesteun en geklaag. En toen ineens draaide natuurlijk alles om. Hè, met die eerste goal van Mbappé, Kylian Mbappé. En toen werd het toch nog een bloedstollende wedstrijd. En drie keer hoorden we enorm gejuich, getoeter zelfs van auto's in de omgeving. Applaus op straat en zo. Ja, het was echt een bloedstollende finale tot het laatste moment. Ja, en welk gevoel overheerst nu? Is het sec de teleurstelling? Of heeft men zoiets van, nou, best knap dat we na de wereldtitel 4 jaar geleden nu tweede van de wereld zijn geworden? Het ligt er een beetje aan wie het vraagt. Als je nou de gezichten van de spelers zag na afloop van de wedstrijd, die waren toch wel echt diep verdrietig. Ik heb ze net ook nog in de kleedkamer zien zitten, waar ze werden toegesproken door Macron. Echt bedrukte gezichten alom. Zaten allemaal naar beneden te kijken. Terwijl Macron, de president Emmanuel Macron, toch zei tegen de spelers, hè, want Macron is in Qatar. Hij zei, kom, we zijn trots op jullie. We hebben heel Frankrijk meegenomen naar een droom. En nou ja, we zijn nu gestrand, maar het is een prachtige prestatie. Maar aan de gezichten af te lezen van de spelers was het gevoel daar in ieder geval heel erg anders. Ja, wat denken ze dat Deschamps afscheid zal nemen als coach van Les Bleus? Nou, er wordt veel over gespeculeerd natuurlijk vanavond al. Hè. President Macron zegt van mij moet hij blijven. Maar de Deschamps heeft zelf gezegd dat hij begin volgend jaar daar een beslissing over gaat nemen. Heel goed, dankjewel Frank voor alle keren dat je bij ons in de uitzending kwam gedurende dit WK. Gaan we het nog een keer proberen bij Peter Schouten in Buenos Aires. Ik hoor hem nu wel op de achtergrond. Yes. Peter, hoe is de sfeer daar bij jou? Ja, met weinig bereik inderdaad. Het is gek huis. Dat is nog een understatement, denk ik. Ik weet niet wat ik meemaak hier. We staan op Nueve de Julio. Dat is de breedste straat ter wereld, om een beetje een beeld te geven. Ik zat helemaal afgeladen. Honderdduizenden, een miljoen, geen idee hoeveel mensen er staan. Maar alles is blauw-wit. En het is, iedereen springt en staat op bushokjes te joelen, te springen, te drinken. Het is, ik weet niet wat je meemaakt. Het is bijna onbeschrijfelijk hoe blij en hoe groot de passie hier is na het behalen van deze titel na 36 jaar. Is eindelijk de cup weer terug in Argentinië. Ja, ik denk heel ver op de achtergrond het gejoel van de supporters te horen. Sta je ergens binnen omdat het anders buiten niet mogelijk is om überhaupt een gesprek te voeren? Ja, dat is buiten niet mogelijk. A, zou ik u niet kunnen verstaan. En ik vrees ook dat mijn telefoon heel snel uit mijn handen wordt gegist. Dat gebeurt hier heel veel op straat. Wat dat betreft, nee, we werken al de hele dag vanuit het hotel hier aan de Nueve de Julio. Met een fantastisch uitzicht over de hele straat. Wat ik zei, die helemaal blauw-wit is gekleurd op dit moment. En heel, heel, heel veel tranen. Van jong tot oud. Man, vrouw, het maakt allemaal niet uit. Ik heb nog nooit veel tranen gezien, denk ik, in mijn leven. Nee, met een wedstrijdverloop tot de 80ste minuut leek die wereldtitel gewoon een zekerheidje. En dan keert het. Wat gebeurde er daar? Ook weer ongeloof van hoe kan dit nou weer? Dat is natuurlijk ook eerder gebeurd tegen Nederland zelf. Hè, met een 2-0 voorsprong. En dan uiteindelijk, nou goed, de rest is geschiedenis, dat weten we. Men wist het niet meer. Men zat met de handen in het haar van hoe gaan we dit oplossen? Ik had mijn artikel al bijna klaar voor de krant. Van we gewonnen hier. Dus ik kreeg het ook nog even benauwd. Maar goed, het is weer de mensen die ze hielden volop Argentijnen hun land naar de overwinning gejoeld vanuit hier. Ja, nou de lijn begon weer een beetje te bibberen. Jij stort je zometeen weer in het feestgedruis om ook nog weer verhalen te maken. Die verhalen die zijn onder meer ook te lezen in het Algemeen Dagblad. Dat is de krant waar je voor schrijft. Dankjewel Peter Schouten vanuit Buenos Aires. En eerder hoorden we dus ook Frank Renaud vanuit Parijs. We gaan naar het schaatsen. Wereldbeker in Calgary. Sebas, de vrouwen zijn geweest, nu de mannen. Ja, de mannen die gaan zo hun 1000 meter rijden en de vrouwen zijn klaar. En nou, zoals verwacht heeft Jutta Leerdam gewonnen. 1:12:53, overigens de vierde tijd ooit gereden in Calgary. Daar kwam niemand meer aan. En het is toch wel een bijzondere overwinning van Jutta Leerdam. Haar vierde overwinning op een rij in de wereldbeker. En dat is op de 1000 meter. Dus nog geen enkele Nederlandse vrouw eerder gelukt. Zelfs Marianne Timmer niet. Die kwam nooit verder dan 3 op een rij. Leerdam is dus de eerste die dat kwartet heeft volmaakt. Irene Wüst deed het ooit op de 1500 meter, 4 op een rij. En Femke Kok deed het in de coronawinter op de 500 meter, toen in de bubbel in Ereveen. Maar het is echt wel heel erg bijzonder waar Jutta Leerdam 23 jaar jong mee bezig is. Ook als je kijkt naar het verschil met de rest van het veld. Mio Takagi, Olympisch kampioene op de 1000 meter. Finisht als tweede op 6600ste van een seconde. En dat is gewoon een immens groot verschil. Kimmy Guts uit de Verenigde Staten pakte de bronzen medaille in Calgary bij deze laatste wereldbekerwedstrijd van 2022. En zij had meer dan een seconde achterstand op Leerdam. Andere Nederlandse vrouwen deden het na behoren. Antoinette de Jong bijvoorbeeld. Rijpma de Jong moet ik tegenwoordig zeggen. Rijdt een persoonlijk record en komt daarmee net niet op het podium. In 13:61. Zij wordt vierde. Michelle de Jong, haar zusje, persoonlijk record op de 8e plaats. Isabel Greveld en Marit Vlederis. Geen persoonlijk record voor hen. Zij worden 10e en 12e. Dat wat betreft de vrouwen op de 1000 meter. We zijn nu begonnen met de mannen. Eerste rit wordt gewonnen door een Chinees, Ziwen Lian, 1:08:07. En die is daarmee een seconde langzamer dan Kjeld Nuiswas. Na een dikke halve seconde, pardon. Dan Kjeld Nuiswas, want die hebben we al in actie gezien. Die won eerder vandaag de B-groep in 1:07:45. In de A-divisie komen in actie Thomas Krol, de Olympisch kampioen, Joep Wennemars en Hein Otterspeer. En die won vorige week. Dankjewel, Sebas. Komen we straks bij je terug. Praten wij verder over het WK in Qatar. Schrale troost, Nederland is daarin uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië. Het WK van Louis van Gaal en zijn Oranje eindigde in de kwartfinale tegen Messi en co. Nadat de strafschoppen beter werden genomen door de Argentijnen. Lautaro Martinez. Noppert heeft nog geen penalty gepakt. Heeft er wel een naast de goal gekeken. Martinez, als hij het benut, gaat Argentinië naar de halve finale en worden ze misschien wel wereldkampioen. Als hij hem mist, heeft Nederland nog een kans. Komt die penalty, hij wacht lang en gaat erin. Nederland is eruit. Weer door penalties verliezen van Argentinië. Het is ontzettend zuur, zeg. Gert-Jan, is het minder pijnlijk omdat je uiteindelijk hebt verloren van de latere wereldkampioen? Of is dat een dooddoener waar je niet van bent? Nee, het is een dooddoener. Nee, het is met name de manier waarop je uitgeschakeld bent. Gewoon door niet goed te voetballen. Dat ja. is, dat vind ik, dat blijft hangen. En gewoon met een concept wat gewoon niet goed uitgevoerd is en waarin spelers niet in vorm waren. Dus dat kun je ook niet allemaal op het bordje van de bondscoach neerleggen. Maar het is wel een feit. En weinig laten zien. Bijna in geen enkele wedstrijd. Ja, sterk teruggekomen tegen Argentinië na 2-0 achter te hebben gestaan. Ja, door je systeem overboord te gooien en van bank te spelen. Ja, dan begrijp ik wel dat je zo natuurlijk door niet kan spelen. Dus daar heb ik wel begrip voor. Maar dat je daarna weer je schulp terugtrekt en het laat komen penalties. Ja, daar begrijp ik niks van. Nee, kwartfinale is wel bij de beste 8 van de wereld. Als resultaat op zich, op papier, is het misschien nog niet zo gek. Ja, maar dan heb je ook wel met een gunstige loting te maken. En een pool waarin je bijna eigenlijk op één been gekwalificeerd bent. Dan maakt het niet uit wat voor systeem je speelt. En dan hoef je ook nog niet eens echt in vorm te zijn. En dan blijkt gewoon dat het de individuele kwaliteit de doorslag geeft in die poolfase. En dan kom je tegen de Verenigde Staten die gewoon bezig is om zich voor te bereiden op hun eigen WK over 4 jaar met een heel jong elftal. En die win je dan eigenlijk ook probleemloos. En misschien was dat nog wel de meest stabiele wedstrijd. Ja, en dan lig je toch tegen de eerste beste goede tegenstander, lig je er gewoon uit. Ja, als je dan nu kijkt naar het functioneren van de bondscoach van Louis van Gaal, valt hem dan eigenlijk iets te verwijten? Nou ja, hij maakt een keuze, dat sowieso voor de speelstijl. Dat is natuurlijk zijn werk. Je kijkt altijd naar doelstelling, ambitie en doelstelling. En beide kwamen dit keer overeen en wereldkampioen worden. Daar is hij niet in geslaagd, dus hij heeft gefaald. Ja, gefaald. Is in het behalen van de doelstelling. Ja, zeker. Die zelf heeft geformuleerd. Die zelf heeft geformuleerd. Dat hebben wij niet opgelegd. En de KNVB niet, maar die heeft hij zelf geformuleerd. En je moet er ook in geloven. En daarin is ook een dosis geluk nodig. Maar hij had ook de pech dat een groot aantal internationals gewoon niet in vorm waren. Lang geblesseerd of weinig speeltijd. Ja. Maar hij selecteert wel die spelers. En hij zoekt er een systeem bij. Nou, en dat heeft eigenlijk maar één wedstrijd goed gerendeerd. Dat was tegen de Verenigde Staten. En met bij de wingbacks, Blind en Dumfries. En daardoor wonnen we die wedstrijd. Trokken we die na over de streep. Maar over het algemeen was het qua spelbeeld een onvoldoende. Ja, hebben we een beetje boven onze stand geleefd? Want als je kijkt naar de reeks vanaf het moment dat Louis van Gaal is teruggekeerd als bondscoach. Ja, niet verloren in, ik meen, 20 wedstrijden. Weliswaar niet allemaal gewonnen. Maar toch, leefden we een beetje boven onze stand? Nou, ik zie van Gaal toch ook wel als een bouwer. Hè? Iemand die een elftal naar zijn hand kan zetten. En dat heeft hij dit keer ook wel proberen te doen. Hij had veel minder tijd. Ja, heel weinig tijd. Heel weinig tijd. Ja. En dan had hij ook toen hij begon. Sorry dat ik je in de reden val. En toen leverde hij wel direct. Ja, maar dat zijn toch andere wedstrijden. Hè? Zijn kwalificatiewedstrijden, is de weerstand wat minder. Heeft hij ook wat meer tijd tussen wedstrijden door. En nu was het een heel kort moment waarin je veel wedstrijden moet spelen. En met jongens die uit verschillende situaties komen bij jou. En dan heb je maar een week de tijd voordat de eerste wedstrijd begint. Hè? Want we zaten ook nog vooraan in het toernooi. Het speelschema. Ja. Ja, dus we hebben ook geen oefenwedstrijden kunnen spelen. Sommige ploegen hebben dat nog wel gedaan. In Nederland zelf heeft dat niet voor gekozen. Ja, en dan is het lastig voor Van Gaal om... En wat ik nog naar kijk is dat ik wel vind dat hij... als je kijkt naar wat andere dingen rondom het elftal... is dat met name het optreden naar de media van spelers... ja, dat vond ik ook onvoldoende. En daarom trok Van Gaal volgens mij alle aandacht naar zichzelf toe. Nou, wat bedoel je daarmee? Dat je het optreden van spelers onvoldoende vond? Hoe Depay en hoe Bergwijn... ongeïnteresseerd. Ongeïnteresseerd achter de microfoon. Hij gaat er daar niet zitten. Zeg gewoon van, net als zie je echt van, ik geef geen interviews. En Messi geeft ook geen interviews. Maar ik vind dat je ook als KNVB dit niet moet toestaan. Hè? Dat je verkoopt wel je product. En, het is een entertainment. En je doet eraan mee. Je wordt geselecteerd. Je hebt je land uit te dragen. En dat doen ze op een heel slechte manier. En dus was de afleiding was Van Gaal die een one-man-show opvoerde. Ja, de vraag is of dat verstandig is geweest. En waarom stel je die vraag? Bij mezelf? Nou ja, nee, maar waarom zou het niet verstandig zijn geweest? Leg dat eens uit dan. Nou, omdat het om de spelers gaat. En het gaat niet om Van Gaal. Op een gegeven moment, als je te dominant bent en spelers worden te afhankelijk van jou. En de wijze waarop jij je dingen voert, ja, dan neemt het zelfvertrouwen niet toe. Dat maakt ze misschien eerder apathisch, de spelers. Ja, dan dat ze, ja. Je hoort ook steeds vaker van, we doen wat Van Gaal ons opdraagt. We moeten doen zoals Van Gaal het zegt. Ja, nou, dat is niet per se wenselijk. We hebben spelers die voetballen bij Liverpool. Bij welke topjes voetballen ze niet? En dan zo weinig zelfstandig opereren. Ja, dat vraag ik me af of dat goed is bij dit soort voetballers. Nou komt er sowieso een andere bondscoach. Die is ook al bekend. Dat wordt Ronald Koeman. Zou je een aanbeveling voor hem hebben? Kijk, Ronald is sowieso een heel ander persoon. En volgens mij legt Ronald ook veel meer verantwoordelijkheid bij de spelers neer. En is hij veel minder dominant aanwezig dan Van Gaal. Maar hij is wel aanwezig, maar minder dominant. En het gaat niet om Ronald, het gaat om het team. Dus ik denk dat wel goed is na zo'n periode van Van Gaal. Van Gaal moest natuurlijk ook in een korte periode wat neerzetten. Dus dat begrijp ik best wel. Maar Koeman heeft nu meer de tijd en die heeft een doel te halen over 2 jaar en over 4 jaar. Ja, die kan echt gaan bouwen, eigenlijk wat Van Gaal het liefst had gedaan. Ja, en daarom is het misschien wel goed dat er nu een coach komt die inderdaad wat anders met zijn spelers omgaat. Misschien ook wel wat dichter bij de spelers staat, hè, vanwege ook leeftijd. Hoe je het verkeerd Van Gaal is toch een senior met zijn 71 jaar. En Koeman zit dan net weer wat lager in die pickorder, want die is vol met net zo oud als ik, 60. 59, volgens mij, iets jonger. Ja. Dan kondigt deze presentator, die nog weer een generatietje jonger is, de volgende plaat aan. Chef Special, You and I. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us. Was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. Nederland stelde dus teleur tijdens het WK voetbal. Marokko werd de verrassing van dit WK voetbal door als eerste Afrikaanse land ooit de halve finale te bereiken. Atiya Allah en daar Enesiri. Enesiri scoort. Diogo Costa zit helemaal mis. Marokko scoort in de kwartfinale tegen Portugal. En het is zo. Het is zover. Magische Marokko gaat verder. Voetbalgeschiedenis wordt hier geschreven. Eerste Afrikaanse land naar de halve finale van een WK. Ja, Gert-Jan, heeft Marokko dingen gedaan die je bij Nederland had willen zien? Met het mes tussen de tanden voetballen bijvoorbeeld? Nou, als je kijkt naar strijd, beleving, passie, vechten voor wat je waard bent, voor je land. Ja, dan kunnen daar de Nederlandse spelers nog wel met een jaloerse blik naar kijken. Ja, naar Sofian Amrabat, om maar even een speler te noemen. Ja, onder andere, ja. Ja. Wat vond je van hem? Ja, ongelooflijk. Ik moet zeggen, het was op een gegeven moment wel een beetje op bij hem. Ja. Toen kwam hij echt tekort qua loopvermogen. Maar wat hij in de eerste wedstrijden liet zien, na de poolfase. Ja, zo'n groot leeuwenhart, zo'n loopvermogen. Hij zat overal tussen de meeste onderscheppingen. En daarnaast ook nog eens een keer heel simpel spelen. Hè, de bal naar iemand anders, naar de juiste kleur. Ja, dat was een genot om naar te kijken. En dan denk je van, nou, deze Amrabat, die ken ik helemaal niet. Hè. Dat is niet de Amrabat die ik nog me herinner van Feyenoord. Nee, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet gezien. Hè. Nee, en dan heeft hij of een hele ontwikkeling doorgemaakt... of hij zat echt in de flow in dit toernooi. En die was dus echt in vorm. En samen met die Ouani op het middenveld... Hè, want die komt ook bij een laag geclasseerde club... kwam die kijken, ook nog nooit van gehoord. Nou ja, die twee die heersten dat middenveld wel vanuit een hele defensieve tactiek... Maar bleven echt vier overeind. Is de sleutel voor een belangrijk deel ook het veranderen van de bondscoach op de bank... En die als eerste besluit nam het terughalen van Hakim Ziyech? Nou ja, het was duidelijk dat de vorige bondscoach niet goed lag in de groep. Hè, want hij heeft wel succes gekend, want hij heeft zich geplaatst. En toch was er heel veel ontevredenheid. Mazraoui die in de clinch lag. Hakim Ziyech die weigerde van Marokko uit te komen. Ja, dat zijn natuurlijk wel je betere voetballers. En ja, deze man heeft ervoor gezorgd dat die inderdaad toch weer meegingen. En zich weer prettig voelde in het Marokkaanse team. Heb jij je verbaasd over de progressie van ook de Afrikaanse landen? 3 bij de laatste 16. En dat hadden er zomaar 4 kunnen zijn. Nou ja, vroeger was het zo dat ze heel vaak wel over een bepaalde technische vaardigheid beschikten en een groot atletisch vermogen, maar kwamen ze tekort in tactisch opzicht vaak. Hè, werden ze heel naïef toch wel weggespeeld. En ja, die naïviteit is er niet meer. Hè. En het is toch wel makkelijk om te spelen om niet te verliezen. Zeker in die voorrondes kun je daar heel ver mee komen. En dan zie je, als je het goed organiseert met een paar brekers achterin, dat je een heel eind kunt komen. Hè. Lang op gelijkspel. En op een gegeven moment, als het dan in de kwalificatie doorgaat, ja, dan krijg je penalties. En ja, dan kun je ook zomaar van een favoriete ploeg zoals Spanje kun je winnen. Ja, het waren er overigens 2 bij de laatste 16, Senegal, Marokko. Maar het wisselde natuurlijk erg in die laatste groepswedstrijden die fantastisch waren. Jawel, maar het verschil is veel kleiner geworden. Ze worden niet meer echt naar huis gespeeld. Hè? De organisatie is ook beter. Ja, ze staan gewoon goed op het veld, verdedigend. Ze spelen om niet te verliezen en ze gaan echt de duels aan. Het WK in Qatar werd vooraf gezien als het meest omstreden WK ooit. In elk geval in Nederland en in West-Europa. In andere delen van de wereld was dat sentiment er niet. Tijdens het toernooi kwamen ook meerdere politieke statements voorbij. Zo zagen we Duitsland de hand voor de mond houden bij de elftalfoto. En Iran niet meezingen met het volkslied. Hoe heb jij dat beleefd? Hoe heb je daarnaar gekeken? Want er is zoveel om dit WK te doen geweest aan de voorkant. Heeft dat jouw beleving tijdens het WK op wat voor manier dan ook beïnvloed? Ja, volgens mij heeft het een week geduurd. Misschien anderhalve week. En daarna was het ook klaar. De FIFA heeft keihard ingegrepen en iedereen liet zijn oren weer hangen naar de FIFA. Want als je met elkaar een statement maakt, volgens mij kunnen ze dan niks. Maar ja, dan is het toch weer iemand die zijn poot terugtrekt. Ja, en dan volgen, het zijn net domino-stenen, en dan volgt iedereen. En ja, en na 1,5-2 weken is het gewoon nog maar weer over tot de orde van de dag. En het draait om voetbal, het gaat om voetbal. En ik heb al eerder gezegd, ja, blijf erbij. Politiek en sport moet je gewoon gescheiden houden. De regering had een statement kunnen maken. Die kunnen bijvoorbeeld zeggen van, we gaan niet naar het WK. Dan heb je daar als voetballer ook niks te zoeken. Ja, dat kun je doen. Ik geloof dat we in de 80e jaren dat met Rusland en Amerika hebben gehad. Die beide niet bij elkaar op de Olympische Spelen wouden komen. Ja, 1984, ja, maar braken dat is, de Russen. Dat is al op een ander niveau waar dat beslist wordt. Maar je moet dit niet bij voetballers neerleggen. Nee. En daarmee hebben die protesten die er wel waren ook niet per se geholpen? Nee, helemaal niks. We hebben het nog gezien. Volgens mij hebben we het vandaag nog weer gezien bij de prijsuitreiking. De emir. Deze vijfde scheidsrechter was een vrouwelijke. De Amerikaanse. Die kreeg geen handje. Nee, maar die stak de hand ook niet uit. Dus die wist dat ze hem niet zou krijgen. Dus die knikte netjes beleefd. En dus die had al geaccepteerd dat haar hand niet zou worden geaccepteerd. Dat was gisteren wel anders. Ja, en dat soort dingen, misstanden maak je toch mee als je in dat soort landen gaat voetballen. We maken een uitstapje naar Calgary. Want ik zie een Nederlandse man, een veel gelauwerde Nederlandse man, op de baan. Sebas. Niemand minder dan de Olympisch kampioen. En we horen het startschot. En dat klinkt dus voor Thomas Krol. Hij is begonnen aan de 1000 meter dit seizoen in de wereldbekerwedstrijden. Dit is de vierde. Nog niet op het podium geëindigd op de 1000 meter. Vijfde. Twee keer Stavanger in Ereveen. Daarna achtste vorige week in Calgary. En nu opent hij in 16:46. En dat is een 100ste van een seconde sneller dan de openingstijd van de Amerikaan Jordan Stoltz. Die gaat aan de leiding. Reeds zojuist de vierde tijd ooit in Calgary, 1:06:72. En daarmee fors sneller ook dan de winnende tijd van vorige week, toen hij in Otterspeer 1:07:28 reed. Thomas Krol heeft zijn tegenstander Marten Lief inmiddels op achterstand gereden. De rijder uit Estland, 1:41:03 voor Thomas Krol na ronde 24,5 seconden. Dat is goed. Dat is een hele goede rondetijd. Ja, we zagen het vrijdag al, toen die derde werd op de 1500 meter, dat de vorm beter en beter wordt. En dat we de oude Thomas Krol langzaam maar zeker weer terug gaan zien. Nu ziet het er ook nog altijd stijlvol uit in de laatste bocht. Het is de buitenbocht voor deze Thomas Krol. 30 jaar Olympisch kampioen dus. Komt hij aan die tijd van Jordan Stoltz? Daar komt hij net niet aan. 1/14 van een seconde. Hij levert met een slotronde 26,1. Net te veel in op de Amerikaan. Maar staat met 1:07:16 voorlopig wel op een keurig nette tweede plaats. En dus weer virtueel op het podium. De nummer 3 op dit moment is trouwens een hele verrassende naam. Dat is de Italiaan David Boza. 30 jaar, rijdt al jarenlang mee. Maar in de A-groep zien we hem eigenlijk zelden. Normaal rijdt hij zijn wedstrijden op de 1000 meter in de B-divisie. Vorige week won hij in Calgary de B-groep. En hij reed daar straks, hij denderde daar straks moet ik zeggen, naar 1:07:24. Een persoonlijk en Italiaans record. En Dick ook. Met zo'n 2/10 van een seconde. En Boza verraste daarmee. Was daarmee ook al sneller dan de winnende tijd van vorige week. Het podium met nog twee ritten te gaan. 1 Jordan Stoltz. Dat is dus die 18 jaar jonge gozer uit de Verenigde Staten. Vorig jaar al de Spelen gereden. Maar dit seizoen definitief doorgebroken. 2 Thomas Krol. En 3 David Boza. Het is aan het jonge talent Joep Wennemars om daar wat aan te doen. Of aan de oudgediende, zeg ik met veel respect, Laurent Dubreuil. Dubreuil, 30 jaar, uit Quebec. Waar tegenwoordig trouwens ook een overdekte ijsbaan ligt. En ik denk dat langzaam maar zeker het Canadese schaatsen het Westen in Calgary wel zal gaan verlaten. En zo'n beetje richting dat Franstalige deel zal gaan trekken. Dubreuil vertrokken in de buitenbaan. Heeft dus dadelijk op de laatste buitenbocht. Strijdt nu met Joep Wennemars, die vorige week 13e werd. En met 1:08:08 ook net verwijderd bleef van zijn persoonlijk record. Alhoewel, dat evenaarde hij. Maar dat PR reed hij eerder in Ereveen. Normaal gesproken denk je toch dat Calgary wat sneller is. 16:17 voor Laurent Dubreuil. De 500 meter specialist. Dat wil hij doortrekken op de 1000 meter. Komt heel dicht achter Joep Wennemars. Nu de kruising opgereden. Dit is een heerlijke kruising voor de Canadees Laurent Dubreuil. Die bij de Olympische Spelen de zilveren medaille pakte op deze afstand. Achter Thomas Krol naar die rare wissel met Kai Verbeij, weet u nog wel. Nou, hij zet nu Wennemars op flink wat meters achterstand. Het is bijna een seconde al. En met 24-6 en een doorkomsttijd van 40-78 ligt Dubreuil bijna een halve seconde voor op Jordan Stoltz. Krijgen we dan misschien wel een tijd die in de buurt gaat komen van het baanrecord van Pavel Kolisnikov. Alhoewel Dubreuil wel moeite heeft met de laatste bocht. Hij valt flink stil. Kijkt ook onder zijn schouder door of Wennemars eraan komt. Nou, Joep Wennemars komt in de buurt. Nu Breuwin te rit. Ja, en dan is die slotronde niet goed. Dat zag je al in die laatste buitenbocht. 27-1. Hij rijdt de tiende tijd. Kun je nagaan. Een grote voorsprong bij het ingaan van de laatste ronde. En dan door die moeilijke laatste bocht. Hij schudt ook het hoofd. Waarin hij heel veel snelheid verloor. Komt hij niet verder dan de tiende tijd tot nu toe. 1:07:93. Terwijl we de naam van Joep Venemars terugvinden op de 16e plaats. En hij blijft met 1:08:42 andermaal verwijderd van zijn persoonlijk record. Dat hij dus reed in Tielf in Heerenveen. En ik denk toch dat de jonge Venemars meer had verwacht van deze trip naar Noord-Amerika. Naar Calgary. De olie en de universiteitsstad. Waar deze ijsbaan dus al ligt. Al bijna 40 jaar natuurlijk gemaakt vanwege de Olympische Spelen. Gebouwd vanwege de Spelen in 1988. Altijd goed toeven daar in Calgary. Ligt tegen het universiteitscomplex aan op de campus. Via tunnels ondergronds. Waar je doorheen kunt lopen als het buiten te koud is. Met die campus verbonden. En dat levert toch altijd wel een leuke studenticoze sfeer op. Ook tijdens de wedstrijden. Schaatsers komen er ook graag. Ook al is Calgary inmiddels wel wat trager geworden dan bijvoorbeeld Salt Lake City. Bijna 2 weken met wereldbekerwedstrijden achter de rug. 1 baanrecord gisteren buiten het zicht van de camera's. Gereden door Tertjan Bloemen op de 10 kilometer. De derde tijd ooit. Dat was een uitschieter. Stolz kwam er in de buurt. En leidt met 1:06:72 op de 1000 meter. Als we nu zien dat de winnaar van vorige week niet is gestart. Want het is een valse start. De laatste rit tussen Hein Otterspeer en de Japanner Ryota Kojima. Moet dus dadelijk opnieuw gaan beginnen. En dit is niet lekker. Sowieso. Het rijden in die laatste rit is al lastig. Dan is iedereen geweest. Er zijn geen rijders meer aan het inrijden. Dat uitrijden dat wordt tegenwoordig tot een minimum beperkt. De rijders die gereden hebben, die worden zo snel mogelijk naar het middenterrein toegeleid. Dus er is steeds minder rijwind. En op het moment dat er dan ook nog eens een valse start wordt gemaakt, ja, dan kost dat meer tijd. En dan valt die rijwind die er nog een beetje was ontstaan in de hal, valt alleen maar weg. Hein Otterspeer, vorige week 1:07:28. En daarmee won hij toen de 1000 meter. Het zou nu niet genoeg zijn, niet eens voor het podium. Want Stolz, Krol en Boza waren sneller. Nu de tweede start. Die is gelukkig wel goed. Zowel Otterspeer in de binnenbaan als Kojima in de buitenbaan, die vorige week 6e werd, stonden goed stil. Normaal gesproken mag Kojima geen partij zijn voor Otterspeer. Die komt onderdoor. Fel begin van Hein Otterspeer, 34 jaar in het Zuid-Hollandse Oude Kerk. Opent in 16:50. Dat is keurig. Daarmee zit hij 300ste achter de openingstijd van Jordan Stolz. En het is een gelijkwaardige openingstijd als vorige week. Langs de coach Gerard van Velde, Olympisch kampioen van 2002. Nu naar de buitenbocht toe. Snijdt hem keurig aan van buiten naar binnen. Zoals we Jutta Leerdam dat ook zagen doen. Maar ik zie ook dat Kojima, en dat is wel verrassend, nu onderdoor is gekomen. Kojima is zelfs de rijder met voorsprong. Beiden zijn een fractie sneller dan Jordan Stolz was na 600 meter. En nu na een goede buitenbocht heeft Hein Otterspeer wel een mooi richtpunt op de laatste kruising in Calgary. Maar die slotronde van Stolz, die was zo goed. Die verloor maar 1/18 van een seconde. En ik denk niet dat dat erin zit voor Hein Otterspeer. Die wel Kojima inmiddels voorbij is gereden in de laatste bocht. De rit gaat winnen en hij komt tot 1:07:42. En daarmee komt hij dit keer net niet op het podium. Jordan Stolz wint de 1000 meter in Calgary, zijn tweede wereldbekeroverwinning op deze afstand van dit seizoen. Want hij won ook de openingswedstrijd in Stavanger. 1:06:72, de vierde tijd ooit gereden in Calgary. En maar een dikke 0,2 van een seconde boven het baanrecord van Pavel Kuliznikov. Olympisch kampioen Thomas Krol voor het eerst op het podium deze winter op de 1000 meter. Wordt tweede, 0,4 achter Stolz. En David Boza is toch wel de verrassing. Want die Italiaan pakt de derde plaats als tweede Italiaan ooit op de kilometer naar Mirko Nenzi. En dat is toch al flink wat jaren geleden dat Nenzi dat wist te realiseren. Dan moet ik even snel kijken in mijn archief. 2013, 9 jaar geleden. Otterspeer vierde op deze 1000 meter. De winnaar van vorige week kwam nu net niet op het podium. Stolz, Krol en Boza. Die staan namelijk wel op het podium. Mooi, Sebas, dankjewel. Als ik iets uit mijn archief moet pakken, dan ben ik een uur verder. Dan moet ik naar de kelder. Sebas heeft dat allemaal gewoon zo voor het grijpen. Hè? Ja, dat is mooi toch? Dat is mooi. Gert-Jan, ja, het is je buurman, Joep Venemars. Ja, ze verborgen sloot nog met zijn broertje en zijn moeder op de ijs, bij de ijsbaan. Die zit bij hun naast huis. Ik denk dat hij nu 18e is geworden op deze afstand, ongeveer. Dat zal niet tot tevredenheid stemmen in Huize Wennemars. Al helemaal niet bij Joep zelf. Nee, hij was al teleurgesteld naar zijn eerste race. Dus deze komt er nog eens overeen. Dus dat zal inderdaad leiden tot treurnis, ja. Goed, we gaan doorpraten over het WK. 20 november was het begin met de openingswedstrijd Qatar-Ecuador. En bijna een maand later eindigt dit WK dus met de finale tussen Argentinië en Frankrijk door Argentinië gewonnen. Wat is je nou, we hebben het over Marokko gehad, over Oranje gehad, nou over de finale gehad. Maar wat is je verder met name bijgebleven? Wat gaat voor jou de geschiedenisboeken in je hoofd? Nou, ik moet zeggen dat ik genoten heb van... als je kijkt naar de groepswedstrijden, was het leuk dat ze met vier teams zaten. Hè, dus met name de wedstrijd Costa Rica-Duitsland en Japan-Spanje tegelijkertijd. Ja. En daar wisselde het op een gegeven moment in de tweede helft continu. Zelfs Spanje en Duitsland waren op een gegeven moment uitgeschakeld. Ja. Voor op enig moment ging Costa Rica zelfs door. Met Japan. Met Japan. En uiteindelijk bleek het dan toch inderdaad Spanje en Japan te worden. Ja. Door de uitslag van 2-4 voor Duitsland. En Japan won weliswaar met Spanje 2-1. Maar waardoor Spanje ook tweede werd in de groepsfase, in de groepspool. Brazilië en Korea is me bijgebleven. Omdat Brazilië toen, ik zie de wereldkampioen werken. De eerste helft, vier goals, 4-0. De tweede helft was niet best meer. Maar de eerste helft lieten zien, was geweldig. En dan vind ik ook de beste wedstrijd misschien wel die ik dit WK gezien heb, was Engeland-Frankrijk. Waarin Engeland misschien wel meer verdiend had. Hè, de penalty van Kane. En Kroatië-Brazilië, waarin Brazilië eigenlijk uitgeschakeld raakte. Door eigenlijk onvoldoende afstand te nemen van Kroatië. Waardoor die in de laatste seconden van de reguliere speeltijd langs zij konden komen. En er een verlenging uitsleepte. En uiteindelijk pendelden en Brazilië kon naar huis. En ja, dat was voor mij toch wel de gedoodverfde favoriet, Brazilië. België er snel uit, Spanje er snel uit, Duitsland er snel uit. Wat leert ons dat? Nou, dat je niet naar een WK kan gaan zoals Duitsland met een keeper niet in vorm. Neuer was zeer teleurstellend als keeper. Voor het eerst eigenlijk dat ik hem zo slecht zag. Had ook niet een goede verdediging voor zijn neus staan. Met name bij de backs. Hadden eigenlijk elke wedstrijd gewisseld van rechtsback, want die hadden ze eigenlijk niet mee. Ze hadden ook geen spits. Müller moest die spitspositie innemen. Nou, dat liep ook niet naar behoren. Hè. Nou, dus, terwijl ze met Musiala misschien wel een van de beste middenvelders van de wereld in hun midden. Ja, Musiala was een genot op te zien. Hè. Ja. Die was een speler waar je eigenlijk langer van had willen genieten. Ja. Nou ja, dan heb je België die gewoon is vergeten door te selecteren. Hè. Heeft te lang geleund op de Vertongens en de Alderwerelds. Hoewel die nog niet eens de slechtste van het team waren. Hè? Want met name De Bruyne viel erg tegen. Eigenlijk geen enkele wedstrijd heeft hij zijn rol die hij bij City heeft kunnen laten zien. Eden Hazard helemaal niet gezien. En zelfs de laatste wedstrijd niet eens in de basisopstelling gestaan. Dus ja, wel met al gewoon een heel teleurstellend toernooi van de Belgen. Ja, heeft West-Europa, eerder zei je al van, hè, Afrika is beter georganiseerd, staat beter. Grote spelers die ook in West-Europese competitie spelen, het gat wordt kleiner. Moet West-Europa zich zorgen maken, is wat zwaar aangezet. Maar als je kijkt naar Japan, Zuid-Korea, Australië, Canada, de Verenigde Staten, de Afrikaanse landen. Het lijkt dichter naar elkaar toe te schuiven allemaal. Nou ja, we hebben natuurlijk heel lang aan het ontwikkelingshulp gedaan. En er zijn steeds meer clubs in staat om in die landen de goede spelers te vinden. De scouting en zo is op orde. En die Afrikaanse landen worden leeggeplunderd door de grote ploegen. En dan kun je niet meer spreken van een Senegal is even makkelijk te winnen. Of een Ecuador, nee. Dan schakelen we zo even uit. En in die zin is het wel mooi voor het mondiale voetbal dat het dichter bij elkaar gekomen is. Waardoor je steeds spannende wedstrijden ziet. En dat het niet zo'n uitgemaakte zaak is. Dat Duitsland wel doorgaat. En dat België wel doorgaat. En dat Nederland wel doorgaat. En het is ook wel leuk dat er verrassingen tussen zitten. Maar betekent dat ook dat jij van mening bent dat de verdeelsleutel anders zou moeten? West-Europa wordt altijd rijk bedeeld. Als het gaat om een WK voetbal qua startbewijzen. Afrika moet het er doen met 5. Ik ken de exacte aantallen niet. Maar feit is dat Europa altijd met Zuid-Amerika een voorkeurspositie geniet. Ja, misschien moet je inderdaad wel eens kijken naar, naar de kwalificatie. Hè? Misschien moet je dat wel meer uitbreiden. Omdat ook de afstanden eigenlijk anders zijn geworden. Hè? Je zou op een andere manier... En de FIFA is wel bezig om veranderingen aan te brengen. Maar die willen alleen maar meer wedstrijden. Ja, die willen meer geld verdienen. Die willen meer geld verdienen. Dat is iets anders nog. En het is ook niet verkeerd om meer geld te willen verdienen. Maar misschien moet je ook wel eens kijken naar de kwalificatie voor een WK. Hè? Hoe zit dat nou in elkaar? Want je ziet Nederland al heel vaak tegen dezelfde ploegen moeten spelen voor kwalificatie. En misschien moet je dat ook wel eens over te schoppen, waardoor andere ploegen wat meer de kans krijgen. Infantino luistert altijd naar dit uurtje op de radio. Zou mooi zijn. We maken het laatste uitstapje naar het schaatsen. Vier op een rij voor Jutta Leerdam. Zojuist won ze de vierde wereldbekerwedstrijd over 1000 meters. Bleef in Calgary haar concurrenten ruim voor. En Bert Maalderink is daar en ving haar op. Winnen doet soms pijn, hè? Zo, maar vooral misselijk en even een klap of zo. Ja, maar heersen is wel fijn. Heersen ook. Oh, heersen. Ja, nee, dat is heel fijn. Ik ben hartstikke blij mee. Want het is toch ongelooflijk hoe ver je voor weer ligt? Ik heb geen idee wat het is, maar ik kan gewoon mijn kracht kwijt. Het is niet eens een goede rit, maar gewoon mijn basis voelt gewoon goed. Het gaat gewoon een soort makkelijk hard. Dus ja, je zegt tussen neus en lippen door, het was niet eens een goede rit. Nee. Ja, ik weet het ook niet. Ik voel het ook niet zo goed. Ik was gisteren ook echt helemaal niet lekker. Dus ik had echt niet verwacht dat ik harder zou rennen dan de vorige keer. Dat in ieder geval niet. Ja, en dat was zo. En het verschil met de nummer 2 is toch ook wel weer groot. Want dat is, snel kijk, 66 honderdste. Ja, dat is niet verkeerd. Ik ben er wel blij mee dat het een groot gat is natuurlijk. Want ja, je wil natuurlijk gewoon eerst worden en al helemaal... Als je gewoon zeg maar een gat slaat, dat is natuurlijk super fijn. Want dat betekent gewoon dat ik goed ben, denk ik. Ja, dat ben je zeker. Want zo win je nooit een World Cup. En nu 4 op een rij. Er zat een vloek op de World Cup. Ik had Jack ook al gewaarschuwd van, verwacht maar niet veel van mij in de World Cups. Want ik ben goed met toernooien. Maar dit jaar gaat de World Cups ook gewoon goed. En als je dan dicht bij de winst zit, dan wil ik ook gewoon altijd winnen. Ja, want is dat het ook een beetje? Dat die knop om is van... Oh, bij de flauw. Moet je opvangen? Zie je wel zwarte vlek? Ja, graag. Zie je wel zwarte vlek? Ik ga gelijk zo door. Maar komt goed. Nee, is dat moeilijk te praten? Ja, want ik moet dan gelijk voor die camera en ik... Ik ben nog helemaal kapot. Weet je wat jij gaat doen? Jij gaat lekker zitten. Ik ga lekker zitten. Dankjewel. Gefeliciteerd. Mooi, Jutta Leerdam. Ze zat er helemaal doorheen, maar wist dus wel te winnen. Argentinië is wereldkampioen. Daarmee is de cirkel rond voor Lionel Messi. Heel weinig tijd hebben we nog, maar is hij nu absoluut de allerbeste ooit, Gert-Jan? Nee, dat vind ik niet. Je zegt gewoon ja. Ja, nee, dat krijg je niet over mijn lippen. Dat krijg je niet over je lippen. Je hebt meerdere grootheden. Dan doe je Pelé ook tekort. Die heb ik nog niet eens goed meegemaakt, maar dat was ook iemand... Nou, één van de beste aller tijden. 7 goals, 3 assists. Absoluut. Hij was de grote man aan Argentijnse zijde. Lionel Messi uit de schaduw van Diego Armando Maradona. En dat wel. Na Passarella en diezelfde Maradona gaat hij... De beker straks omhoog lift. Hij heeft hem. En hij laat hem voorlopig niet meer los. Het wonderkind is wereldkampioen. Lionel Messi met Argentinië. Ja, mooi was dat. Het WK is nu echt ten einde. Gert-Jan, je hebt winterstop. We zien jou graag begin januari terug. Dan is de winterstop overigens ook in de Eredivisie weer voorbij. Zijn allerlaatste WK-wedstrijd. Lionel Messi pakt de grootste prijs uit zijn carrière. Dit was Langs de Lijn, dit was het WK. Zometeen het Oog, gepresenteerd door Mieke van der Wij. Wens u nog een mooie avond en moet u nog de weg op. Kijk uit. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat de grote zaal in het Concertgebouw kan ook heel erg klein aanvoelen, heel intiem. Je voelt die ruimte op een gegeven moment niet meer. Je voelt dat de mensen van de laatste rij eigenlijk ook op de eerste rij bij je zitten als je aan het spelen bent. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt krijg je zoveel terug omdat het zo mooi klinkt.